tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 16 lipca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jutro rano znana będzie decyzja o ewentualnym areszcie dla Marcina Romanowskiego w związku ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Urząd Marszałkowski odpowiada pracownikom Teatru Słowackiego w Krakowie. Oni pytali o przyszłość placówki. Kijowski Dziecięcy Szpital Ochmadyt częściowo wznowił pracę po rosyjskim ostrzale. Pełnomocnik Marcina Romanowskiego, Bartosz Lewandowski, przekazał, że decyzję o ewentualnym aresztowaniu jego klienta na 3 miesiące sąd podejmie jutro o 9:00. Sprawa wiąże się z zarzutami, jakie prokuratorzy postawili byłemu wiceministrowi sprawiedliwości zarządów PiS w związku z nieprawidłowościami w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości. Osią sporu jest kwestia immunitetu Romanowskiego, delegata do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Bartosz Lewandowski poinformował, że najważniejsze organy Rady otrzymały oficjalną skargę w tej sprawie. Ja dostałem oficjalne potwierdzenie, że zostały te dokumenty przekazane już osobom, które no, reprezentują te organy, tak? Bo to był zarówno i przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego, sekretarz generalny, również członkowie odpowiednich komisji, w tym komisji immunitetowej, ponieważ, proszę Państwa, taka komisja istnieje w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Nie wiem, jak można było tego nie zauważyć, że jest taka komisja, która, tak jak u nas Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich, komisja, która zajmuje się sprawami immunitetowymi, również jest powołana po to, żeby rozpoznawać właśnie wnioski w takich sprawach. Prokuratura stoi na stanowisku, że w tej sprawie taki immunitet nie ma zastosowania. Poseł Romanowski usłyszał wczoraj w prokuraturze 11 zarzutów, które dotyczą m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i nieprawidłowego wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości. Zależy nam na wypracowaniu najlepszego rozwiązania w obecnej sytuacji, napisał Urząd Marszałkowski w swoim oświadczeniu w sprawie sytuacji w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. To odpowiedź na oświadczenie zespołu teatru, który wyraził zaniepokojenie kończącą się kadencją dyrektora sceny Krzysztofa Głuchowskiego i brakiem decyzji w sprawie przyszłości instytucji. Pracownicy zwracają uwagę, że nie wiadomo, kto pokieruje teatrem za 1,5 miesiąca. Urzędnicy w swoim oświadczeniu nie zdradzają, jakie konkretnie rozwiązania chcą zaproponować. Czekamy na spotkanie z przedstawicielami pracowników, mówi w rozmowie z naszym reporterem rzeczniczka Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego Magdalena Opyt. Odbędzie się spotkanie Zarządu Województwa Małopolskiego ze Związkiem Zawodowym Aktorów z Teatru imienia Juliusza Słowackiego. To spotkanie będzie dobrym punktem do nawiązania dialogu, które pozwoli na wypracowanie takiego dobrego rozwiązania, jeśli chodzi o dalsze funkcjonowanie teatru. Czy będzie konkurs na dyrektora i czy będzie osoba, która mogłaby być osobą pełniącą obowiązki dyrektora od września? Jeśli chodzi o konkurs, no to już jest za mało czasu, żeby ten konkurs został przeprowadzone, ale są inne rozwiązania, nad którymi teraz myśli Zarząd Województwa Małopolskiego. Urząd może albo przedłużyć kadencję Głuchowskiego, albo mianować osobę pełniącą obowiązki aż do czasu wyłonienia nowego dyrektora. Przedstawiciele władz mają się spotkać z pracownikami teatru w poniedziałek. Kijowski Dziecięcy Szpital Ochmadyt częściowo wznowił pracę. Największą tego typu ukraińską placówkę w zeszłym tygodniu ostrzelali Rosjanie za pomocą rakiet. Od dzisiaj część oddziałów znowu przyjmowała pacjentów. Jak poinformowało kierownictwo szpitala Ochmadedyt, pracę wznowił m.in. oddział ratunkowy, na który przeniesiono część sal chirurgicznych, ale też niektóre oddziały onkologiczne dla najmłodszych pacjentów. Część oddziałów wciąż jest przeniesiona do innych kijowskich szpitali. Rosyjska rakieta 8 lipca całkowicie zniszczyła jeden z budynków kompleksu szpitalnego, uszkodziła wiele innych. Wśród 2 ofiar śmiertelnych była lekarka, wśród rannych zaś 8 dzieci. Po ataku ze szpitala ewakuowano ponad 620 dzieci. Ogółem 8 lipca w wyniku ostrzału rosyjskimi rakietami zginęło 33 mieszkańców Kijowa. Paweł Buszko, Polskie Radio. Izraelska Służba Bezpieczeństwa aresztowała 3 Izraelczyków podejrzewanych o prowadzenie działań wymierzonych w bezpieczeństwo państwa na zlecenie irańskiego wywiadu. Aresztowani w zamian za kryptowalutę mieli m.in. dostarczać przesyłki z pogróżkami. Głównym podejrzanym jest 21-latek, mieszkaniec miasta Beit Szemesz w środkowym Izraelu, który otrzymywał przez komunikator internetowy Telegram zadania od osoby przedstawiającej się jako mieszkająca w Londynie Anna Elena. Zlecono mu m.in. rozwieszanie plakatów w Tel Awiwie, przekazywanie pieniędzy do skrytek umieszczonych w tym mieście i w Jerozolimie, podkładanie pod drzwi Izraelczyków wiadomości z pogróżkami, do których czasem załączony był nóż albo paczka z urwanymi głowami lalek i pluszaków. Mężczyzna wykonywał te zadania w zamian za zapłatę w kryptowalucie, a do pomocy zwerbował jeszcze 2 innych Izraelczyków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. 3-0 z Dominikaną na rozpoczęcie memoriału siatkarskiego Agaty Mrusulczewskiej. Polki więc zadowolone i zapowiadają jeszcze lepszą grę, mówi środkowa bloku Agnieszka Korneluk. Myślę, że jeszcze szczyt formy zdecydowanie przed nami. Teraz ten okres w Szczyrku ciężko trenowałyśmy. Dopiero wychodzimy z tego ciężkiego treningu, także że powoli budujemy tę formę. Polki w 2 meczu turnieju w czwartek zagrają z Francją, która dzisiaj uległa 0-3 Serbii. 0-1 przegrały z Islandią nasze piłkarki nożne w kolejnym meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Polki przegrały 6-6 i o udział w mistrzostwach powalczą w barażach. Nie o tym świat piłkarski jednak dzisiaj rozprawia, lecz o pojawieniu się w Madrycie Kiliana Mbappé. Francuski gwiazdor podpisał z Realem 5-letni kontrakt i został zaprezentowany na Santiago Bernabeu, gdzie zebrało się 80 tysięcy kibiców. El nuevo jugador del Real Madrid, Kylian Mbappé! Mbappé, który o grze w barwach królewskich marzył, od kiedy był dzieckiem, spełnił właśnie dziecięce marzenia. To jest dla mnie niesamowity dzień, historyczny, dla mnie i dla mojej rodziny. Spodziewałem się, że to będzie wielki dzień, ale to, co zobaczyłem, przerosło moje oczekiwania. Chciałem bardzo podziękować klubowi, Realowi Madryt i wszystkim kibicom tego klubu. Mbappé w barwach Realu będzie grał z 9 na koszulce. Z kim zagrają w walce o udział w Lidze Mistrzów, dowiedzieli się piłkarze Jagiellonii Białystok. Nie będzie to Real Madryt, lecz FK Poniewierz. Litwini w pierwszej rundzie eliminacji wyeliminowali Finów, więc już to dla Jagi powinno być pewnym ostrzeżeniem. Pierwszy mecz 2 rundy odbędzie się na Litwie 23 lub 24 lipca, a rewanż w Białymstoku 31 lipca. I jeszcze lekkoatletyka i pokaz oszczepowej siły przed igrzyskami Marian Andrejczyk. Polka wygrała swoją konkurencję podczas mitingu w Lucernie. 28-latka uzyskała wynik 61 metrów i 51 centymetrów. Wśród mężczyzn w rzucie oszczepem drugi był Cyprian Mrzygłód z rezultatem 80-20. Igrzyska olimpijskie w Paryżu rozpoczną się 26 lipca, a sport w Trójce wraca jutro o 7. Tej nocy przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Od zachodu opady będą stopniowo zanikać. Na termometrach od 14 stopni na nizinie szczecińskiej przez 18 w centrum do 22 na południowym wschodzie. W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy słabe opady deszczu, a na południu także burze. 22 stopnie będą nad morzem, 27 w centrum, 30 na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przyjemność po mojej stronie. Dobry wieczór Państwu. Monika Bożym i audycja Przyjemność po mojej stronie. Dzisiaj moim gościem jest Grzegorz Uzdański, który jest, proszę Państwa, o ile Państwo nie wiecie tego jeszcze, pisarzem i poetą, ale to mało, bo też improwizatorem i... Bardzo mi się podoba takie określenie, które gdzieś przeczytałam w internecie, że określa się go literackim brzuchomówcą. Zaraz wyjaśnimy dlaczego. Cześć Grzegorz. Cześć, cześć, dobry wieczór Państwu. Dlaczego ty jesteś literackim brzuchomówcą? Znaczy ja nie wiem, czy jestem, to jest bardzo miłe określenie. Ono się na pewno, znaczy jak sądzę, odnosi się do tego, że ja mam taką stronę na Facebooku Nowe Wiersze Sławnych Poetów, która teraz jest już dosyć mało aktywna, bo już ten projekt trwa od wielu lat i troszeczkę się może nie wypalił, ale tak jakby stracił swój pierwotny rozpęd. Natomiast na tych Nowych Wierszach Sławnych Poetów ja zamierzam zamieszczałem kiedyś dużo, a teraz zamieszczam mało pastiszów, czy też pastiszy, nigdy nie wiem, jak się to odmienia, tekstów będących pastiszami, wierszy różnych sławnych poetów i poetek. I to jest na takiej zasadzie, co by było, jakby Wisława Szymborska żyła i napisała wiersz o Facebooku, albo Jan Kochanowski jakby napisał wiersz o Instagramie. Czyli z reguły to jest o jakichś współczesnych rzeczach. I pewnie o to chodziło z tym brzuchomówcą, że robię pastisze bardzo różnych autorów i autorek. Jest to bardzo zgrabne i myślę, że bardzo adekwatne. A powiedz mi, jak to się w ogóle zaczęło? Jak ty wpadłeś na to, że tak można? Że tak w ogóle wiesz, że wolno? No to się znaczy to jak wpadłem na to, że tak można, to jest jak, bo ja jak byłem bardzo mały, znaczy nie taki straszliwie mały, jak byłem w podstawówce późnej, czyli już w zasadzie średni, to zacząłem, to była chyba moja taka w ogóle pierwsza, no nie dorosła, ale taka już powiedzmy nastolatkowa literacka fascynacja poetycka, to był Tuwim. Ja strasznie dużo tego Tuwima czytałem i przez Tuwima zacząłem czytać w ogóle bardzo dużo skamandrytów i ogólnie poetów i poetek dwudziestolecia i potem różne rzeczy o nich. No i w ogóle z tym strasznie jarałem. Wyobrażałem sobie, że też jestem skamandrytą i siedzę pod pikadorem, czy też w Małej Ziemiańskiej i jestem oczywiście bardzo błyskotliwy i tak dalej. No i między innymi, bo Tuwim i Słonimski poza tym, że byli znakomitymi poetami, no to jeszcze byli naprawdę wspaniałymi humorystami. Oni pisali bardzo dużo rzeczy humorystycznych, takich absurdalnych i między innymi pisali pastisze, chociaż ja nawet nie wiem, to już może były parodie, bo powiedzmy różnica między pastiszem a parodią jest taka, jak państwo pewnie wiedzą, że pastisz oddaje prawie jeden do jednego styl danego autora bądź autorki, prawie, bo też jest leciutko tam coś przesunięte, żeby był efekt komediowy, ale bardzo delikatnie. A parodia to jest już troszeczkę tak jak karykatura, że ona, więc to była może nawet trochę już parodia. W każdym razie Tuwim sam napisał takie coś, co się nazywa Jak Bolesław Leśmian napisałby wiersz W laskotek na płotek, a razem ze Słonimskim napisali całą serię Jak różni poeci by napisali wiersz o Andzi, która ukuła się i płakała, bo jest taki wierszyk tradycyjny o tym, że ja go zacytuję, bo ja go pamiętam. On nie jest długi. Ma 70 stron, proszę się przygotować, proszę państwa. Nie, jest bardzo krótki. Róża kole, rzekła matka, nie rusz Andziu tego kwiatka. Andzia matki nie słuchała, ukuła się i płakała. No i Tuwim i Słonimski napisali parodię tego, jak różni znani poeci typu Heine, Przybyszewski i inni napisaliby, część z nich była znana bardziej wtedy. I teraz już może mniej, typu Orot na przykład, Artur Opman. No jak oni by to napisali? No i te pastisze były super, a ten pastisz, czy też parodia Leśmiana napisana przez Tuwima jest w ogóle genialna. Jest chyba najlepszą rzeczą, jaką kiedykolwiek czytałem z tego gatunku pastiszów i parodii. Bo mocne to jest, słowa. Bo to jest, znaczy po polsku, a w innych językach nie znam za bardzo, też za mało pewnie znam w innych językach te style, żeby to dobrze ocenić, ale tam jest tak dobrze. Myślę, że Leśmian mógł się troszeczkę zdenerwować, bo tam ten jego styl jest troszeczkę wykpiony, a równocześnie jest oddany naprawdę bardzo dobrze. Tam jest, jak to leci, na płot, co własnym swoim płotstwem przerażony, wyziorne szczerzy dziury w sen o niedopłocie. Kotka, kocurzak miałczurny wszedł w płocie łakocie i podwójnym niekotem ściga cień zielony. Bez ślepia, których nie ma, mrużąc w niej stowia. Coś tam nie pamiętam, ale w każdym razie, a na koniec jest dziewczynę rozbiodrzynę pod pierzynę wzywa na bezdosyt całunków i mękę ustowia. I na przykład te bez ślepia, których nie ma, to już jest po prostu totalny pojazd po stylu Leśmiana, który, bo on bardzo lubił neologizmy Leśmian i bardzo lubił różne takie nicościowe sytuacje, że jakieś dziwne, że czegoś nie ma, ale w jakiś sposób istnieje. Więc podejrzewam, że to zależy na ile on miał do siebie dystans i na ile... O Jezu, dobra, nie będę teraz mówił o Leśmianie, bo to już jest zupełna dygresja. Ale on miał trochę kompleks taki, że Leśmian był absolutnie wybitnym poetą. I on był mało w pewnym momencie doceniany i czuł, że nie jest ogólnie aż tak bardzo doceniany w wiadomościach literackich, które właśnie były bardzo mocno pod dyktando skamandrytów. A Tuwim, jak widział Leśmiana na ulicy, to padał na kolana i całował go w rękę, krzycząc mistrzu. Aha. Leśmian tę rękę wyrywał i to już jest takie psychologizowanie, bo on nie napisał, nigdzie nie wiemy, ale możliwe mogło być tak, że on czuł, że tutaj takie hołdy, a w niezwykle opiniotwórczym piśmie literackim, w którym wy w jakimś sensie rządzicie jest o mnie naprawdę bardzo mało i jestem niedoceniany. Mm-hmm. Więc pod tym kątem być może ten pastisz go zdenerwował, a może go tylko rozbawił. Ciężko powiedzieć, w każdym razie jest to bardzo dobre. No i a wracając... zdarzyło ci się pisać jakiś pastisz poety żyjącego? Tak. Zdenerwowałeś tego kogoś, czy zachwyciłeś? Nie wiem, bo najczęściej nie znam reakcji, bo to jednak jest tak, że znaczy ja na przykład napisałem, bo ja mam dwa takie cykle, które poza takimi zwykłymi wierszami, przecież po prostu jest wiersz, że tu wim pisze o Facebooku, to mam coś takiego trochę wzorowanego właśnie na tym Tuwimie i Słonimskim, jak X napisałby Y, czyli na przykład jak różni poeci napisaliby wiersz Marcina Świetlickiego o Pluty 44, taki mm-hmm. wiersz, który też wykonywał kiedyś zespół Świetliki. Mm-hmm. No i na przykład tam między innymi napisałem, jak ten wiersz napisałaby Justyna Bargielska i jak ten wiersz napisałby Dariusz Suska. To są oboje wspaniali współcześni poeci, żyjący jak najbardziej. Justyna Bargielska jest w ogóle niewiele starsza ode mnie, więc to już w ogóle są młode osoby, bo ja jestem bardzo młody. Bardzo. Bardzo. Ja ledwo co wyszedłem z łona matki. Jest to fascynujące. Co za koncept, co za swada, co za odwaga. No i cóż za piękny umysł, żeby to wszystko jakoś móc na tyle rozłożyć na czynniki pierwsze i rozumieć, żeby można się było tą formułą bawić. Naprawdę zachwyca mnie to. Zakładając, że mi to wychodzi. Ja na przykład mam nadzieję właśnie, że bo ja w ogóle, ja mam też tak, że ja ogólnie nie piszę pastiszy osób, których literatury nie lubię. To nie robię takich powiedzmy złośliwych parodii, tylko piszę same rzeczy ludzi, których teksty mi się bardzo podobają, więc pod to tym miłe, kątem... To bardzo miłe. Więc pod tym kątem byłoby mi miło, jakby im też się podobało, ale tak naprawdę nie wiem, bo ani Justyny Bargielskiej, chociaż mam ją znajomych na Facebooku, ale wiesz, jak to jest ze znajomymi. Można mieć tam osoby, których się naprawdę nie zna osobiście. Mm-hmm. Więc jej nie znam osobiście, a Dariusza Suski nie mam nawet znajomych na Facebooku, więc nie mam pojęcia, jaka była ich reakcja, jeżeli w ogóle... Jeszcze Doroty Masłowskiej, bo jeszcze mam taki cykl, już się zamknę, już nie będę o tym mówił, obiecuję państwu. Zwłaszcza, ja się że ten cykl świetnie. Już prawie nie istnieje, ale czasem jeszcze wraca, że jak różni autorzy i autorki napisaliby Władcy Pierścieni Tolkiena. To mnie bardzo śmieszy, bo tam sobie mogę nie wiersze, tylko prozę pastiszować i tam między innymi było, jak Szczepan Twardoch by napisał Tolkiena i jak Dorota Masłowska by napisała Tolkiena. To akurat była Dorota Masłowska taka z Pawia Królowej, czyli taki stylizowany na taką hip-hopową nawijkę. Akurat przy Szczepanie Twardochu to czytałem, bo to było na takim wieczorze jemu poświęconym. No i to bałem się oczywiście, zwłaszcza, że on ćwiczy sztuki walki. Jak było? Podobało mu się. Miał dystans do siebie? Podobało mu się. Miał dystans, śmiał się i jakby... No wiadomo, nie siedzę w jego głowie, więc nie wiem, czy to nie był śmiech nieszczery, czy sobie nie myślał, o ty potworny człowieku, zniszczę cię, i się śmiał. Ale nie, no tak naprawdę... Wyglądało na to, że jest zadowolony i że go to bawi. No bo też w sumie, jak już piszą twoje pastisze jakieś osoby, to znaczy, że niewątpliwie osiągnąłeś jakiś sukces, choć w przypadku i Twardocha, i Masłowskiej to jest mnóstwo innych miar sukcesu. Czy Dorocie Masłowskiej się podobało? Nie wiem. To też dla mnie bardzo ciekawe, bo ona jest, ja w ogóle ostatnio o niej myślałem, bo omawiałem ją na zajęciach ze studentkami i studentami. Jej tekst Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku. No bo to jest osoba, której my wszyscy w pewnym momencie, wszystkie, bo ona jest z 83 roku, a ja z 79. Mhm. I jak wojna polsko-ruska stała się takim hitem, to wszystkie osoby takie jak ja, mające wtedy ambicje literackie, po prostu tak potwornie zazdrościły tej Masłowskiej, bo człowiek sobie myślał, ja nie potrafię nawet opowiadania skończyć, bo wtedy... Nie potrafiłem, jakby miałem te ambicje i coś mi tam, ale nie umiałem skończyć nawet żadnej rzeczy, już nawet nie mówiąc o tym, żeby właśnie posłać do wydawnictwa, bo to jeszcze, żeby posłać, to trzeba coś mieć. A tutaj nagle dziewczyna młodsza ode mnie o 4 lata i ona w ogóle pisała przecież tą wojnę polsko-ruską, jak miała 18 lat, pisała to podczas przygotowań do matury. To jest trochę taki case jak Arthur Rimbaud, że pisze się genialne rzeczy w mega młodym wieku. To się naprawdę dosyć, bo z reguły jednak osoby w tak młodym wieku to piszą rzeczy fajne, ale takie, że raczej widzisz, że coś z tego będzie za kilka lat. No więc tak, więc jakoś Dorotę Masłowską niewiarygodnie szanuję jako autorkę, więc też jestem ciekawy, czy jej na przykład się spodobało. Też nie wiem. Więc jest trochę tych żyjących i to jest zawsze pewien stres, Właśnie zważywszy na to, że ja pastiszuję osoby, których twórczość lubię, bo jakbym pastiszał osobę, której twórczości nie lubię i to byłby złośliwy pojazd, no to bym się trochę może nie stresował, jak do tego podejdzie, no bo bym wiedział, że raczej no, źle. Ale to by było też nieciekawe. Spotkaliśmy się parę razy, wiem, że jesteś człowiekiem niezwykle miłym, serdecznym i ciepłym z natury, więc w ogóle mnie to nie dziwi, że masz taki właśnie profil i taką formułę działania i wybierania sobie toru. Ale mimo tego, że bawię się fantastycznie i naprawdę można cię słuchać godzinami... To musimy przejść do tematu audycji. Chciałabym państwu zdradzić, myślę, że nadszedł czas, dlaczego poza oczywiście atrakcyjnością wypowiedzi Grzegorza zdecydowałam się na to, żeby go dzisiaj zaprosić do audycji o przyjemności. Ze względu oczywiście na Grzegorza, twoją przepastną wiedzę na temat poezji. I chciałam trochę, jak to się ładnie mówi po angielsku, poszczypać twój mózg, kalka językowa, w tym temacie i dowiedzieć się, jakie zmysłowe wiersze, jakie elementy literatury poetyckiej powodują w tobie dreszcze, aktywizują w tobie podniecenie i powodują, że czujesz zapachy, czujesz temperaturę powietrza albo temperaturę ciała, o którym jest pisane. Podzielisz się z nami? Tak, no ja troszeczkę myślałem nad tym pytaniem i to jest trudne pytanie, bo z jednej strony jest dużo bardzo wierszy z różnych w ogóle epok, które są na różne sposoby zmysłowe, w sensie takim, że właśnie uruchamiają różne sensualne doznania, że dużo jest w nich jakichś dźwięków, kolorów, zapachów, smaków. No i na przykład chociażby ten Leśmian jest bardzo taki. I zresztą Tuwim też. Natomiast o dziwo zdałem sobie sprawę, ja też o wiele za mało znam współczesną poezję polską. Mam poczucie, że o wiele za mało, że trochę znam, pewnie i tak dużo więcej niż statystyczny Polak, Polka, bo tak współczesna poezja polska jest niestety dość niesprawiedliwie, bo to są super rzeczy, ale jest no bardzo mało znane. Jakbyśmy, jak na przykład przed chwilą mówiłem o Justynie Bargielskiej, czy tutaj mam ze sobą tomiki takich osób jak na przykład Justyna Kulikowska, albo Agnieszka Wolny-Hamkało, albo Marta Podgórnik, no to jakby przejść się po ulicy i zrobić sondę, żeby się pytało osób, kto to jest, to pewnie wynik tak byłby jest? Słaby, nie mam twoim pojęcia. Twoim zdaniem, że ta poezja jest tak po macoszemu traktowana i wszystkim to się kojarzy z czymś takim trudnym, niewygodnym, nieprzyjemnym i jakąś taką rzeczą, którą się pamięta ze szkoły i fajnie już nie musieć o niej pamiętać. Ja naprawdę nie wiem. Mam nadzieję, że nie wszystkim, że jednak trochę, bo trochę osób jednak czyta. No wiadomo, no też kraj jest duży, 40-milionowy, więc nawet jak to jest nisza, to tej niszy się uzbiera troszeczkę ludzi. Ale to jest pytanie tak bardzo trudne. Do poezji daleko, bo myślę, że zdecydowanie więcej osób znaleźlibyśmy, które faktycznie czytają jakieś książki, nie wiem, powiedzmy 3-4 w roku przynajmniej. Słuchają muzyki, może nawet muzyki ambitniejszej. Muzyki to na pewno mnóstwo. Może nawet ambitniejszej niż to, co w radio popularnym jest na co dzień grane. Nawet do teatru pójdą. Kinematografią się interesują i do autorskiego kina się przejdą, a z tą poezją jakoś tak trudno. Ja mam doświadczenie z grupy, a w zasadzie z grup takich terapeutycznych, samorozwojowych, które się nazywają terapia kulturą i my tam w zasadzie co spotkanie z Agnieszką Glińską rozmawiamy o emocjach przez pryzmat innej dziedziny sztuki, doświadczania tej sztuki. Jest to oczywiście fantastyczne, bo wiesz, 8 pań patrzy na jeden obraz i okazuje się, że każda widzi i rozpoznaje w tym obrazie zupełnie inną historię, co nam mówi o tym, jak bardzo jest tą projekcją naszego życia wewnętrznego, ale faktycznie było tak, że i fotografia, i obrazy, i taniec, i muzyka, i jakaś zabawa aktorstwem, zabawą rolą była super entuzjastycznie potraktowana i przyjęta, a z tą poezją jakoś tak ciężko i jakoś tak trudno, a potem wszystkie dziewczyny się tak zakochały w tej naszej tradycji, że rozpoczynamy każdą sesję, każde spotkanie od wiersza. A, czyli udało się ostatecznie. Tak, że wierzę w to, że one z tym zostały i że nam się udało wszystkim dzięki Agnieszce Glińskiej zrozumieć i poczuć, że te wiersze to wcale nie jest coś takiego, co trzeba siedzieć i kminić i analizować i rozkładać na czynniki pierwsze i dogłębnie zrozumieć, co poeta miał na myśli, tylko doznać, trochę jak piosenkę. Tak, znaczy, bo ja w ogóle uważam, że Och, to jest tak olbrzymi temat, wielowymiarowy, a też trochę odległo od tego głównego, do którego za chwilę przejdziemy. Ale jednak ta poezja państwu właśnie jako taki powiew czegoś, czy właśnie doznanie chwilowe, adekwatne do tego, jak my się czujemy w danym momencie, w jakim nastroju się budzimy, tak, to jest, myślę, super adekwatny temat do tego, o czym rozmawiamy, bo to naprawdę potrafi po pierwsze dać nam ogromny zastrzyk cudownej przyjemności. Wcale niekoniecznie musi być obciążający intelektualnie. Nie, w ogóle. Dokładnie. Więc nie wiem, no jak ty doświadczasz, znaczy, tej poezji i co sobie o tym myślisz? Ja mam takie poczucie, przepraszam, że ci teraz chyba wszedłem w słowo, ale że poezja, no bo poezja jest takim bardzo specyficzną formą literacką, czy też specyficznym użyciem języka, takim, że wiersz w porównaniu do prozy, do powieści albo opowiadania jeszcze dużo bardziej, chociaż proza i powieść, opowiadanie też to robi, ale wiersz jeszcze mocniej wydobywa właśnie wszystkie zmysłowe elementy słowa. To jest bardzo ważne w poezji. Jak słowo brzmi, jaką ma długość, gdzie są położone akcenty. To oczywiście dużo wyraźniej słychać w takich tradycyjnie napisanych wierszach. Wierszach, które mają dosyć regularny rytm i mają rymy. A współczesna poezja bardzo często ma ten rytm dużo trudniejszy do wychwycenia, mniej regularny i nie ma rymów, co nie znaczy, że rytmu nie ma, bo to też jest tak, że właśnie jak się czyta ten wiersz, to nawet jak się nie umie tego rozkminić, rozłożyć na czynniki pierwsze, to jednak się jakąś tam rytmiczność w tym słyszy. Tylko właśnie trudniej ją usłyszeć niż w wierszu takim klasycznym typu, no niektóre wiersze są już wręcz niewiarygodnie. To już wymaga bardzo też misternego napisania, ale niektóre klasyczne wiersze mają już tak regularny rytm, że to po prostu typu na przykład, powiedzmy, Leśmiana, 12 braci wierząc w sny zbadało mur od marzeń strony, a poza murem płakał głos dziewczyny, głos zaprzepaszczony. To jest całe takie ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Tak to sobie leci. I oczywiście można to rozkładać na czynniki pierwsze, sobie zapisywać, gdzie są rozłożone, jak są, bo tam jest stały układ akcentów w każdym. No ale to chyba tylko takie świrki jak ty robią takie rzeczy. Tak, to my. Ale chodzi o to, że właśnie nie trzeba tego robić, bo to się słyszy. W sensie, że i czuję też, że to jest, mówili oni łka, więc jest i nic innego nie mówili i przeżegnali cały świat i świat zadumał się w tej chwili. I teraz gdyby zmienić ten rytm i powiedzieć coś w stylu, kurczę, to nie jest wcale takie łatwe, bo teraz mi wszedł w głowę ten rytm samemu, ale gdyby zrobić coś w stylu, jeżeli na przykład mamy 12 braci wierząc w sny, zbadało mur od marzeń strony. I teraz byśmy mieli braci czterech, hej, wierząc w sny, poszło krzycząc do pana Staszka. To jest... To, dobra, to bardzo powoli to czytałem, ale jakby generalnie słychać, że przy tej samej albo podobnej, bo teraz nie miałem tego ilości sylab, kompletnie się ten rytm rozwala. To nawet słychać takie subtelniejsze rzeczy, jak na przykład średniówka w Panu Tadeuszu, że typu mamy to słynne, co wszyscy znają, bo wszyscy to w szkole mieli to po prostu wbijane do głowy, nie? Mhm. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. I teraz, gdyby zmienić to na Litwo, ojczyzno kochana, jesteś jak zdrowie. Zobacz, że to od razu słychać, że jest takie Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Mhm. A jak mamy Litwo, ojczyzno kochana, jesteś jak zdrowie, to totalnie ten taki ładny, regularny rytm nam się rozwala. I nie trzeba nic wiedzieć o średniówce, ani właśnie rozpisywać sobie sylab, żeby to wiedzieć. Więc w tych starych wierszach to bardziej słychać. W nowych wierszach... A właśnie, a pomaga ci, szczególnie w nowych wierszach, kiedy to nie jest takie oczywiste czytanie sobie ich na głos? Robisz to? Ja generalnie, jak raczej czytam wiersze po cichu, ale ja tak jakbym sobie, nie wiem jak to powiedzieć, trochę sobie wyobrażam, że je czytam na głos. Troszeczkę inaczej niż przy czytaniu prozy. Jakby, że... Bo ja... Przez to chyba, że ja tak dużo czytałem poezji... Jestem na to jakoś przez to uwrażliwiony po prostu przez samą ilość praktyki. Ja, to nie jest tak, że jestem super ekspertem od poezji, bo ja bardzo dużo wierszy po prostu czytałem tych samych w kółko, ale ostatecznie się uzbierało dużo obcowania z poezją. I przez to ja mam wrażenie, że ja raczej nie czytam sobie na głos, tylko jak czytam, to trochę tak jakbym to słyszał w głowie. No i jak mamy faktycznie takie wiersze typu... Zaraz mogę przeczytać jeden wiersz, który jest już troszeczkę o... Gdzie to jest? Już wejdźmy trochę w ten temat, który mnie, jak wiesz, najbardziej interesuje. Tak, tutaj jest wiersz ewidentnie erotyczny i bardzo współczesny, ponieważ to jest Marty Podgórnik, współczesnej polskiej poetki z tomu Erwin i Fatum. I tom Erwin i Fatum, zaraz Państwu powiem, kiedy został wydany. No skandal, dlaczego nie ma? Już patrzymy, Poznań, ulica Prusa. To ważne, ale ja tak, chcę wiedzieć, kiedy zostało wydane. 2023. No to jest bardzo, roczniak. Bardzo, jest to bardzo świeża rzecz. Bardzo świeża rzecz. I teraz patrzę sobie w spisie treści, bo nagle nie mogę znaleźć, a w ogóle zrobiłem tego screena, więc po prostu co ja będę tutaj szukał w spisie treści, jak mogę otworzyć telefon i przeczytać zdjęcie tej... Powój Irdest. A, bo to jest w ogóle ostatni wiersz w całym powój tomiku. Irdest. Powój Irdest. Proszę zobaczyć sam ten tytuł, nie? Mhm. Jak to brzmi. Bo ten Irdest, bo powój. Powój to jest takie powłóczyste. Powój. Mhm. Można to rozciągnąć, jest takie powój. Powu. Można by było sobie, gdyby nie to J nam trochę. Ardest jest taki, no wiadomo, rdest. Aha. Jakby, więc to jest już trochę bardzo ciekawe. Trochę yin i yang, trochę męskie i kobiece, tak, trochę subtelne i agresywne. Troszeczkę takie ciągnące się i ostre, troszeczkę tak jakby coś język, a z drugiej strony bardziej zęby, rdest, jakby szczęki rozluźnione, szczęki zaciśnięte. I to wszystko wchodzi w samym tym brzmieniu. I to jest właśnie element poezji jako takiego zmysłowego bardzo medium, że ona nawet jeszcze, wiadomo, jak ktoś pisze prozę, też może na to zwracać uwagę. Ale w poezji to już jest w zasadzie musowe, nie można tego olać. Bo w pewnym sensie jak pisze prozę i nie wiem, nadaje swojej powieści tytuł powiedzmy Lalka. Albo zbiór opowiadań Olgi Tokarczuk, Gra na wielu bębenkach. Mhm. To troszeczkę mogę pewnie olać to, jak dokładnie te wyrazy brzmią. To i tak będzie jakoś brzmiało, i tak to człowiek zawsze usłyszy, więc to też jest czynnik, ale mniej oczywiste. A w poezji jest to już oczywiste, że każdy wers, a także tytuł, bo tytuł też jest przecież częścią wiersza, no to już jest bardzo ważne. No dobra, to przeczytam Państwu teraz ten Powój wiersz. Powój Irdest. Powój Irdest, Marty Podgórnik. Powój Irdest, lekko dajemy drapaka i już jesteśmy. W twoim małym mieście zwiedzam je po omacku, tak jak kiedy w półśnie zwiedzałam ciebie i film się prześwietlał, trzepocząc, gdy się urwie jak sznurek z konopi. Do jakiego chcesz piekła? Może najpierw myjnia, auto psy całą dobę przez ciało dla ciała, aż po ostatni dołek, w którym zległa pierwsza zwyciężczyni kontestu, głośna bohaterka serialu Życie, który zręcznie poniechała. Dobrze, koniec. I teraz tak. To jest klasyczny wiersz współczesny pod wieloma względami, bo też jest coś takiego, że i myślę, że to może być, to jest ciekawa rzecz i może czasami trudna z poezją współczesną, że jak były te wiersze klasyczne, typu pisze sobie Adam Mickiewicz, absolutnie wybitny poeta, przepraszam, to pisze sobie, zabrzmiało tak jakoś protekcjonalnie, absolutnie nie taka była moja intencja. Ale no, może też się po prostu jesteś z nim trochę zaprzyjaźniony w związku z tym, że napisałeś o nim. Dużo czasu spędziłem czytając o nim różne rzeczy i jego, więc tak, no więc on... To wtrącę, bo być może nie wszyscy państwo wiedzą o twoim wypiórze. Ja bym odmieniał wypiórze, ale podobno jakaś pani profesorka powiedziała, że wypiórze, bo gdzieś się konsultowali, nie pamiętam gdzie. Bardzo mnie to zaskoczyło, bo miałem wrażenie, że to powinno być tak jak przy upiora, przy odmianie słowa upiór. Bo to jest w sumie jedna ze staropolskich takich alternatywnych wersji słowa. Ono istniało, słowo wypiór, ja go nie wymyśliłem i dlatego ja zawsze myślałem, że jak odmieniać to tak samo jak upiór, czyli o wypiorze. O wypiorze. Jest to w każdym razie, drodzy państwo, rymowana powieść, wampiryczna historia o Adamie Mickiewiczu we współczesnej Warszawie i parze 30-latków, u których wieszcz pomieszkuje w szafie. Można to zarówno przeczytać, jak i wysłuchać, jak i zobaczyć w teatrze, z tego co wiem. Tak. I bardzo, bardzo serdecznie polecam, więc myślę, że może stąd takie swobodne mówienie o Mickiewiczu tak, się wzięło. Ja i Adam zawsze razem. Szafy. No i na przykład tutaj mamy zdanie prozy, takiej kompletnie prozy, nie tego co czytałaś. To nawet nie jest proza artystyczna w tym sensie, że to nie jest powieść, ani opowiadanie, ani nowela, tylko to jest po prostu opis powieści do celów pewnie stworzony przez osoby z wydawnictwa do celów marketingowych, nie? Mhm. I mamy tutaj, że wieszcz pomieszkuje. Jakby to było w wierszu, to już by to było, bo to fajnie brzmi. Wieszcz pomieszkuje. To trochę brzmi jak wieszcz powieszczuje. Od razu się robi jakiś taki ciekawy między wieszczeniem a mieszkaniem. Coś jest tutaj jakiegoś ciekawego i to z samego brzmienia słów. Mhm. I właśnie w takiej zwyczajnej wypowiedzi nie zwracamy na to uwagi. Mhm. A w wierszu też... ...że po prostu to usłyszymy i jakoś to do nas na różnych poziomach świadomości zrobi na nas wrażenie, a można to rozebrać. To jest troszeczkę podobnie jak z muzyką i pewnie z każdą inną dziedziną, że wiesz, że osoby mogą słuchać muzyki i mogą nie mieć zielonego pojęcia o różnych rodzajach rytmu, nie? A mimo to nóżka im będzie chodzić, nie? Albo jak ktoś zafałszuje, to to usłyszą, mimo że no nie powiedzą, w jakiej tonacji jest utwór, bo nie mają jakby teoretycznej wiedzy, a jednak to działa. Ale ja w ogóle czuję, że jest duża analogia pomiędzy doświadczaniem wiersza, a doświadczaniem piosenki. Oczywiście prawdopodobnie również ze względu na to, że tekst, że piosenka również musi mieć tekst i jest to jakaś forma poetyki w niektórych przypadkach. Ale jednak one mają coś ze sobą wspólnego w takim wymiarze właśnie tego odbioru, że jednego dnia jakaś piosenka może cię wprawić w nastrój jakiś, nie wiem, radosny i dodać ci energii, bo jest to jakoś kompatybilne ze swoim wewnętrznym stanem. Tak. A innego dnia, kiedy, nie wiem, przeżywamy jakiegoś rodzaju nostalgię, może się okazać, że ta piosenka szarpie zupełnie jakąś inną strunę i patrzymy na nią z innej strony, w innym świetle, inaczej jej doświadczamy. I podobnie jest z poezją, która myślę, że naprawdę codziennie może być czytana trochę inaczej, nawet jeżeli w kółko czytamy ten sam wiersz. Tak, zdecydowanie. A w ogóle zgadzam się bardzo z tą analogią, chociaż oczywiście też od razu myślę o tym, jakie są różnice, bo jakby są podobieństwa i są różnice, bo to jest też zupełnie inna muzyczność. Muzyczność wiersza, a muzyczność piosenki. No jak muzyczność piosenki jest, mam wrażenie, dużo potężniejsza. Nawet najbardziej muzykalny wiersz, nawet najbardziej melodyjny wiersz wciąż nie ma startu do pięknej melodii muzycznej. No bo w zasadzie nie ma melodii sensu stricte. Nie ma, nie? To jest trochę metafora mówienia o melodii wiersza, nie? Jakby to też oczywiście bo to ma rytmikę i ta rytmika też jest troszeczkę inna, bo ta rytmika bardziej wynika tak naprawdę z rozkładu akcentów, a no na przykład... Ale idźmy w doznania, a nie w takie technikalia. Tak, dobra, zamykam się, przepraszam. Co nie, ja tutaj zacząłem? Całkowicie. Mów. Więc jakby chodzi o to, że tak czy owak jest na pewno bardzo dużo podobieństw. A wracając na chwilę do tego do pokoju Irdestu. Klasyczny, państwu, współczesny wiersz. Jeszcze raz państwu to przeczytam, ale bo chodzi to, co chciałem powiedzieć, że jak Mickiewicz, wracając po tym, zatoczyliśmy wielkie koło i wracamy w to samo miejsce. Otóż jak Mickiewicz pisał sobie na przykład, powiedzmy, wiersz, ten taki, który potem pięknie śpiewał Marek Grechuta, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie. Albo mamy liryki lozańskie, gdzie to bardzo różne, że tam polały się łzymy czyste, rzęsiste, albo jakieś fragmenty Dziadów, niewiarygodnie piękne fragmenty Dziadów. Jedna tylko nade mną świeci gwiazdka wschodnia, którą widziałem wówczas, którą widzę co dnia i tak dalej. To są mega piękne wiersze i wspaniałe, natomiast on jakby miał dosyć jeszcze wtedy jasność, bo tak się wtedy pisało i tak się pisało też przez całe stulecia, powiedzmy, teraz bardzo upraszczam, że oczywiście jak mamy wiersz Mickiewicza, typu chociażby właśnie te, albo Katowana w szkołach Reduta Ordona, to możemy ją interpretować na wiele sposobów, odkrywać w niej wiele ukrytych sensów. Na przykład jak mamy nam strzelać nie kazano. Jakim nam? Kto kazał? Dlaczego to się zaczyna tak dziwacznie? Więc możemy różne rzeczy rozkminiać, ale zasadniczo my wiemy, co on mówi. Rozumiemy go. I w zasadzie osoba pisząca wtedy miała w zasadzie jasność co do tego, że to, co będzie pisać, to na takim pierwszym poziomie będzie zrozumiałe. Dopiero potem można zacząć rozkminiać właśnie różne subtelności tej treści. Natomiast osoba pisząca dzisiaj wiersz ma olbrzymie spektrum do wyboru. Może napisać wiersz taki jak Mickiewicz, w sensie, że na pewnym poziomie to będzie zrozumiałe, a może napisać taki wiersz jak na przykład późny Paul Celan, który jest prawie niezrozumiały, który jest taki, że po prostu masz te słowa i to nawet nie chodzi o to, ty już w pierwszym kroku troszeczkę nie wiesz, rozumiesz słowa, ale trochę nie wiesz, co on do ciebie mówi. No i oczywiście takie wiersze mogą być dla osób, które mało czytały współczesnej poezji, mogą być trudne. A oczywiście pomiędzy tym całkowitym niezrozumieniem, taką ciemnością, no ona nigdy nie jest całkowita, ale prawie, a taką jasnością zupełną jest mnóstwo stopni pośrednich. I na przykład ten wiersz Marty Podgórnik, którą przed chwilą czytaliśmy, no to on jest pewnie troszeczkę bliżej tego biegu na niezrozumiałości, ale nie jest takim... Ja w ogóle bardzo często mam tak, że jak ja ze studentami czytam jakiś współczesny wiersz, to wtedy zaczynam go rozumieć. Zaczynam rozumieć mnóstwo rzeczy, które w nim są, bo sam się wciągam w tę interpretację i wtedy nagle się okazuje mnóstwo rzeczy. Dlaczego tutaj jest to słowo? Co nam to daje? Bla, bla, bla. A jak czytasz sobie, to wcale nie wchodzisz tak głęboko. Nie rozumiem za bardzo. Aha. To mi troszeczkę przypomina słuchanie, to jest bardzo dziwaczna analogia, bo to nie do końca jest to ja samo. Ja myślę o free jazzie teraz, jak w ogóle ty mówisz o tej współczesnej. A ja miałem coś na to free jazzie, jest bardzo ciekawe, tak. Ale ja troszeczkę, free jazz, ja kiedyś chodziłem do Pardon, to tu dużo, jak takie, tam dużo polskich zespołów free jazzowy grało, ja tam siedziałem, miałem poczucie, że nic nie kumam, że ja nie wiem, czy to jest dobre, czy złe. Tak, tak fajnie się siedzi, ale jakby, no bo ja nie mam jakichś wielkich kompetencji muzycznych. Dokładnie, też nie wiem, czy to fajne, czy nie fajne. Natomiast tutaj jest coś takiego, mi się to też troszeczkę kojarzy, bo ja z reguły mam tak, że jak czytam wiersz, to ja wiem, czy on mi się podoba, czy nie. Nie mam czegoś takiego, jak czasami powiedzmy z free jazzem. Chyba dlatego, że po prostu odrobinę mam większe kompetencje, takie nawet nie teoretyczne, tylko po prostu więcej w tym siedzę. I masz jakiś wyrobiony też swój gust. Tak. A we free jazzie to bardziej mam tak, że siedziałem i ktoś mi mówił, że to jest ekstra, to ja tej osobie wierzyłem, bo to z reguły były osoby, które się znają, więc sobie myślałem, no dobra, ekstra. Jakby... I tyle, ale nie umiałem tego dobrze śledzić. Nawet nie umiałem dobrze śledzić tego, czy oni właśnie, czy muzyczki, muzycy grają ze sobą i faktycznie idą za sobą w tym, czy nie, bo tutaj... O Jezu, dobra, w każdym razie, tak. wracając do wiersza. Ja często jak czytam bardzo współczesny wiersz, taki właśnie mniej zrozumiały, to dopiero jak zacznę go właśnie analizować dla jakichś potrzeb, to wtedy dużo rzeczy rozkminiam i to się staje jakoś jasne. A tak to mam trochę, właśnie czas na tę analogię, bo już była twoja z free jazzem, a jeszcze mojej nie było. Moja jest trochę taka niedobra, ale jeszcze w końcu powiem po godzinie, że jak ja słucham piosenek po angielsku, to bardzo często do mnie nie dociera część tekstu. Jasne. Dopiero gdybym sobie otworzył internet i wpisał lyrics, to bym ten tekst przeczytał i wtedy z reguły zrozumiem, bo ja na tyle znam angielski, że tam natomiast nie na tyle, żeby usłyszeć, jak ktoś szybko śpiewa i to się dzieje z muzyką. I ja bardzo często wcale tych lyricsów nie otwieram i tak naprawdę nie wiem do końca, co jest tam śpiewane, a i tak ta piosenka robi na mnie mega wrażenie. I na przykład... jakoś cię niesie. Tak, niesie mnie, ale bo jakby możemy sobie na chwilę wrócić do tego Rdestu, czy nie chcemy? Proszę, jakby... wróć do Rdestu i no Powoju. Bo weźmy sobie Powój i Rdest jeszcze raz. Powój i Rdest. Lekko dajemy drapaka i już jesteśmy w twoim małym mieście. Zwiedzam je po omacku, tak jak kiedy w późnie zwiedzałam ciebie i film się prześwietlał, trzepocząc, gdy się urwie jak sznurek z konopi. Do jakiego chcesz piekła, może najpierw myjnia, auto psy całą dobę przez ciało dla ciała, aż po ostatni dołek, w którym zległa pierwsza zwyciężczyni kontestu, głośna bohaterka serialu Życie, który zręcznie poniechała. Więc teraz w zależności od tego, jak jesteśmy wyrobione z poezją współczesną. Nie rozumiem wszystkiego na pewno, ale lubię, niesie mnie. Tak, no bo to jest noszące. Jakbyśmy zobaczyli, że jak mamy ten początek, to mamy Powój i Rdes, no to już chwilkę o tym mówiliśmy, nie? A jeszcze nam oczywiście dochodzi całe skojarzenia, co to w ogóle jest Powój i Rdes, a ja w ogóle nie wiem, co to jest Rdes, poza tym, że to jakiś kwiat. Jakaś roślina. No to tyle wiem. Bo Powój to wiemy, nie? Powój to takie, co porasta, a Rdest cholera wie, ale dobra. Lekko dajemy drapaka. Jak to super brzmi. Super to brzmi. Jest bardzo hot. Jest hot i jest też, ale zobacz, bo tutaj jest, po pierwsze jest bardzo fajny rytm, troszeczkę wynikający z tego, że jest słowo dwusylabowe, a potem dwa trzysylabowe. Lekko dajemy drapaka. I na przykład lekko dajemy drinka, byłoby troszeczkę gorszy rytm. Ja nie umiem tego dobrze, ale zobacz, jest lekko dajemy drapaka. Jest też aliteracja, czyli to, że dwa słowa zaczynają się na D zaraz po sobie i prawie, że na da, bo jest da i dra. czyli lekko dajemy drapaka. To jest jakieś takie, robi się przez to trochę dosyć urocze. Nie spodziewałam się, że taki będzie, że taka będzie konkluzja tej analizy. W sensie, że jestem jakiś taki, dla mnie jestem taka lekkość, powiedzmy. Może nie. Tak, ja w ogóle też mam tak, że lekko i dajemy drapaka kojarzy mi się też z tą, z tymi przeciwieństwami tytułu, o których sobie żeśmy mówili. No bo lekko drapaka. Drapak mi się wydaje czymś szybkim, dziarskim, nagłym, tak. Niekoniecznie lekkim. No bo też dajemy drapaka, to ostatecznie jest rzadko już używany idiom. Raczej wątpię, żeby dużo młodych ludzi mówiło, hej, dałem drapaka z polskiego dzisiaj. Ale ja, i ona też niewątpliwie, no bo ona jest świetną poetką, więc ona wszystkiego używa świadomie. To nie jest tak, że ona daje archaizm i jakby... A, dałam, nie myślałam, po co drążyć temat. Ale... myślisz, że jak się jest poetą, to się nie myśli trochę o poezji, tak jak my myślimy sobie o doświadczaniu jej? Czy to nie może być tak, że czasem po prostu jakieś słowo super brzmi i coś mi robi, na zasadzie tak, Natalia Przybysz, coś mi to robi, lecz jeszcze nie wiem co, więc sobie użyję i idę dalej, tak. Szukać w tej atmosferze, w tej temperaturze, w tej wrażeniowości. Tak, to sorry, ja się trochę myląco wyraziłem. Nie chodziło mi o to, że ona, czyli Marta Podgórnik i w ogóle jakikolwiek autor bądź autorka wiersza taki dobry, musi wiedzieć w sensie racjonalnym, że musi mieć w pełni rozkminione, dlaczego tutaj. Tylko chodzi o to, że właśnie musi mieć poczucie, że to słowo tu pasuje. To poczucie może być zupełnie wrażeniowe i takie, że dobrze brzmi. Mm-hmm. I to jest w sensie, że ona zdaje sobie, można sobie wyobrazić, że nie mam pojęcia, przepraszam Martę Podgórnik, że tak teraz sobie dysponuję jej osobą, ale powiedzmy, że na przykład pisze, to zdaje sobie sprawę, że to jest archaizm, dajemy drapaka, no bo wie to, nawet nie musi, ale w jednocześnie ma poczucie, że to dobrze tutaj brzmi. No i super. I albo to jest ucieczka, ale ta ucieczka jest lekka, czyli jest lekka ucieczka. No z taką beztroską mi się kojarzy to zdanie i z jakimś takim czymś przygodowym. Tak, jest, no to jest przygoda. To jest przygoda. I już jesteśmy i tutaj jest tradycyjna rzecz we współczesnej w poezji używana tak często, jak kiedyś rymy były używane, czyli przerzutnia, czyli że zdanie dalej trwa, tylko zmienia się wers. Więc ja na przykład jak czytam, to robię przerwy zgodnie z wersem, a nie zgodnie ze zdaniem. Czyli czytam, lekko dajemy drapaka, już jesteśmy, pauza, następny wers, w twoim małym mieście. Bo tak naprawdę to jest dalej to zdanie. I zobacz, że tutaj już jesteśmy w twoim małym mieście. To jest dyskretny rym. Bardziej asonans, czyli taki rym niepełny. To nie jest rym nieba, chleba, że dokładnie, ale jesteśmy w mieście. Jesteśmy w mieście, się prawie rymuje. Mhm. I to małe miasto też od razu jest takie, dosyć to jest poetyckie. A też, bo o życiu wewnętrznym może być na przykład. No może być, a może też to małe miasto, to może oznaczać po prostu jego, tego gościa i jego ciało po prostu, bo twoje małe miasto może oznaczać, że to jest twoje małe miasto, czyli małe miasto, które należy do ciebie i na przykład się w nim urodziłeś, albo twoje małe miasto w sensie, że to ty jesteś małym miastem i albo twoje życie wewnętrzne, albo odwrotnie trochę twoje ciało. Zwłaszcza, że za chwilę jest... Zwiedzam je po omacku, tak jak kiedy w Półśnie zwiedzałam ciebie. No i tutaj już mamy, wydaje mi się, że tutaj jedną z rzeczy, która wydaje się bardzo tutaj, no można chyba zaryzykować taką interpretację, nie? Że tutaj mowa o takiej sytuacji, że leżymy sobie razem w łóżku i no i te dwie osoby jeszcze pół śpią, a już jakby właśnie... Być może się przytulają, wędrują, być może zaczyna się jakaś aktywność seksualna. Boże, jak to brzmi bardzo romantycznie, aktywność seksualna. Zaczynają się może kochać, zwiedzają się. No właśnie, jak to pięknie brzmi w tym poetyckim języku. I jakby zaczynają się może całować, dotykać. I to jest właśnie to, że w Półśnie zwiedzałam ciebie. Co jest związane z tym zwiedzaniem po omacku tego... To jest w ogóle ciekawe, że zwiedzam miasto po omacku. Czyli tak jakbym była zgubić osobą się, niewidomą. Tak jak się mówi, pojedź do Lizbony i zgub się w uliczkach Alfamy. O Boże, tak, to można się zgubić w uliczkach. Tam lepiej nie zwiedzać po omacku, bo tam jest bardzo spadziście. Aha, chociaż był w ogóle taki film Imagine o takim gościu, który jest niewidomy i pokazuje takie, no dobra, nieważne. Może porzucę tę dygresję. Bardziej chodzi mi o to, że w ogóle taki rodzaj zwiedzania miast i miasteczek, nie wiem, czy włoskich, czy portugalskich, zgubić czy jakichkolwiek, się. Że nie, idziesz bez celu tam, gdzie cię po prostu nogi poniosą i trafiasz na rzeczy, które mają ci się przytrafić, ale, albo które wcale nie miały ci się przytrafić, zależy kto jak myśli o swoim losie. Zwiedzanie. Dokładnie. I to jest dla mnie też trochę o takim poznawaniu drugiego człowieka bez żadnej konkretnej agendy. Tylko po prostu jestem otwarta na to doświadczanie, otwarta na to doznawanie. Może ona go jeszcze dobrze nie zna. No, tak, tak. W sensie tak. Ona to, oczywiście nie mówię tutaj o prawdziwej Marcie Podgórnik, bo powiedzmy odróżniamy tak zwany podmiot liryczny od autorki, no ale ta powiedzmy bohaterka, żeby nie używać tego sformułowania podmiot liryczny, bo ono jest chyba zniszczone przez szkołę, ale no bohaterka tego wiersza, ta osoba, co tutaj mówi, no to co, może ona tego, wydaje mi się, że tutaj jest w pewnym momencie, bo ja tutaj bardzo heteronormatywnie to rozstrzygnąłem, a może to nie jest nigdzie powiedziane, że to jest facet. Zobaczmy, w twoim małym mieście zwiedzam, film się prześwietlał, dajemy, jesteśmy, nie. To równie dobrze może być kobieta. Jest to jest jakaś osoba, więc nie, że tu wjechałem z heteronormą, brawo, Grzesiek. Ja razem z tobą. Ale w każdym razie, więc jest to jakaś osoba, która i ta kobieta, która mówi w wierszu, tutaj wiemy, bo ona mówi zwiedzałam, więc ona być może tej osoby jeszcze tak dobrze nie zna, może to jest dopiero początek ich znajomości, też zna ich znajomości erotycznej, miłosnej, no bo tutaj jest właśnie ten element zwiedzania, no zwiedza się raczej coś nowego, raczej nie zwiedzamy Warszawy. Otóż to. A też to po omacku, zobacz, bo to jest trochę to, co powiedziałaś, nie, że właśnie zagubić się w uliczkach, nie, że mam tutaj na telefonie na nawigacji trasę do muzeum jakiegoś tam tak. I tam idę, tylko po prostu łażę sobie. Mhm. A z drugiej strony po omacku jest w tym też coś niebezpiecznego, jest w tym też coś niekomfortowego, bo jak sobie wyobrazisz, że musisz zamknąć oczy, czyli naprawdę po omacku, i chodzić po obcym mieście, to jest sytuacja, której ja bym się na przykład bał, że za chwilę wejdę pod samochód, wejdę gdzieś, wejdę w kupę, na przykład, tak, to też jest możliwe i jakby a też przecież seks jest równocześnie czymś wspaniałym i cudownym, a też można patrzeć na niego jak na coś niebezpiecznego, zwłaszcza z nową osobą i jakiś... Tak, zdecydowanie jest to niewiadomą, czy się style zgrają, co tam się w tych majtkach kryje i czy to będzie to, z czym chcemy faktycznie mieć dalej do czynienia, czy plus wcale niekoniecznie. Plus też seksu nie da się oderwać od albo się da czasem, ale no też chyba nie. A dobra, to już jest temat na inną dyskusję, ale nie da, być może w tej sytuacji się nie da, często się nie da oderwać od jakiejś relacji. Wchodzę w jakąś relację i to dopiero jest niewiadoma. Nawet większa niż to, czy się dogadamy seksualnie, ale też co będzie dalej, bo poznaję jakąś drugą osobę ludzką i to jest... A też zobacz, że na przykład po omacku to się od razu kojarzy z jednym z klasycznych słów na jedną z aktywności seksualnych. Dlaczego ja mówię aktywność seksualna? Ale bo niestety ten polski język jest pod pewnym względem dosyć oficjalny, ale jedna z rzeczy w seksie, no to jedno z klasycznych słów to jest macać się. Mhm. Że ludzie się macają, że są macanki. No to jakby to po omacku troszeczkę się do tego odnosi. Jakby coś tam nam wrzuca do tego. Jest to też jakoś mokre słowo w swoim brzmieniu, więc o też macku, mi się... tak. Mhm. A w ogóle jest przecież, zobacz, jest tatarska o maćka, czyli sos tatarski po czesku. Tego się nie spodziewałam. Więc jest to mokre. Już nie chcę jakiejś analogii, bo nie wiem, czy to nie zabrzmi obrzydliwie, pewnie zabrzmi, ale nie chodzi mi o jakieś żałosne żarty. Już może szukanie teraz analogii sosu, dobra, nie, zostawmy to. Ale w każdym razie, bo tutaj jest naprawdę bardzo dużo takich metafor seksualnych, niektórych dosyć oczywistych, typu, że całą dobę przez ciało dla ciała, aż po ostatni dołek, nie? No to tutaj z jednej strony golf, z drugiej strony ten dołek, to wiadomo. Dołek, wiadomo, czyli jakaś otwór w ciele, wagina, jakby dużo jakby, ale... A pokaż, w związku z tym, że niestety mamy ograniczony czas dzisiaj, jakiś wiersz klasyczny bardziej, który traktuje również o zmysłowości, żebyśmy sobie mogli doświadczyć, jak to się zmienia, jak te ujęcia się od siebie różnią. To zapodam, no, bo jestem młodzieżowcem. Dokładnie. Dawaj mordo. Jedziemy. Więc jest taki poemat długi, więc nie przeczytam go całego, może, bo on jest naprawdę długi. On jest Juliana Tuwima. On jest bardzo zmysłowy i bardzo wyrazisty. To jest w ogóle jego bardzo młodzieńczy wiersz. Jak o, bardzo młodzieńczy? Nie pamiętam. Okej, ale bardzo młodzieńczy, no, powiedzmy, 20 że... parę lat, na najwyżej. A najmniej, no nie, no myślę, że 20 parę. Dobra, zostańmy. Więc to się nazywa Świetozar. Jest bardzo śmieszna literówka, bo ja to znalazłem, żeby... Już nie brałem tomika swojego. Mam tomik Tuwima oczywiście, bo to była moja pierwsza miłość poetycka, więc mam taki... Ale już nie szukałem tego tomu na swoich półkach, tylko znalazłem w internecie Świetozara. I ktoś wrzucił do internetu, co bardzo się chwali, bo można dzięki temu przeczytać, ale zrobił śmieszną literówkę ta osoba zrobiła, bo zrobiła Świetozaur. Więc to jest jak taki dinozaur. To jest przygody Świetozaura. Dobra. Ale w każdym razie, ten Świetozar, to jest taki poemat o takim niby kniaziu, coś tam, przeczytam fragmenty. Bardzo proszę. Jeśli może przypomni, to je każe smagać, tłuc, batorzyć za karę stalowymi pręty. Zbałwani się zawyje, by litość ubłagać, zatopi mi pomstując ładowne okręty. Jeśli słońce przypomni, wydrę sobie ślepia, olsne włodarz szalony na jasność promieni. Niech się w ślepocie czarnej tęsknica rozstepia, dzika jak melancholia słowiańskiej jesieni. A jeśli noc przypomni, noc omdlewająca, ciepła i jaśminowa, miłością opiła, gdy mnie słodko w ciemności, drżąca i gorąca, cielistym ud i ramion uściskiem więziła, rozżagwię noc pożarem, włoście se zapale, pójdę z słońcem z zawody, dzień urządzę złoty i w trzaskawicy ognia zasyczy wspaniale, dumna stolica moja, Złotogród stu wroty. Potem jest dalej dużo zwrotek, które przez chwilę opuścimy. Generalnie on opisuje różne swoje sukcesy, jak podbijał inne ludy, ale równocześnie cały czas pamięta tę swoją kochankę, za którą tęskni. I potem jest jeszcze fragment, gdzie jest też dalej to opisane. A potem nagle z śmiechem wijała się we mnie i jak fala o brzegi biła w moje ciało. Włosy jej bursztynowe pachniały tajemnie i od onej wonności serce łomotało. I od onej wonności mgławiły się oczy, wargi wilgotne ssały słodycz nienasytnie, od jędrnych mlecznych piersi rozsądek się mroczy, a w biodrach jak jabłonka z dnia na dzień mi kwitnie. I wiłem się w jej splotach, jako w sieci ryby, niecierpliwy w gorączce, ramionami skuty, a one łaskotania, a one wygiby, a one tajne chwyty, skręty i podrzuty. A wygiby. Potem... Tak. Kocham, tak, biorę. Są wygiby. A potem, dysząc ciężko, najsłodziej znużony, leżałem patrząc w gwiazdy, w srebrnice mruganki. Zawodziły w jeziorach tęskne dziwożony, a w borach panny leśne, nocne miłowanki. No i potem tam dalej idzie, generalnie on w końcu im nie wyszło, stracił ją i teraz zamierza umrzeć, wyjechać w step i tam u niego coś. Tam jest to bardzo, jak widać, to jest taki bardzo bujny wiersz i taki bardzo, tam nie ma żadnego. Tam jest, on jest taki jak taka właśnie pieśń jakiegoś szalonego kniazia. A swoją drogą w tym wierszu totalnie widać, że młody Tuwim był pod wielkim wpływem Leśmiana, bo niektóre rzeczy, które tam się pojawiają, są po prostu totalnie leśmianowe. Już na chwilę wrócę do tego, co ci czytałem i tak, teraz oczywiście to przewinąłem, o już to mamy i teraz mamy i od onej wonności mgławiły się oczy, wargi wilgotne ssały słodycz nienasytnie. Bardzo jak w ogóle to jest bardzo, zobaczmy jakie to jest zmysłowe, to wargi wilgotne ssały słodycz nienasytnie, a to nienasytnie to jest bardzo podobne do leśmianowskich neologizmów, bo nie ma słowa nienasytnie, to jest trochę takie stylizowane na jakiś archaizm ogólnosłowiański, nie? Nienasytnie, bo by się powiedziało nie nienasytnie, tylko nienasycenie. No ale on potrzebował rymu do kwitnie, plus to nienasytnie super brzmi. Super. Świetnie się łączy bardziej, z tym ssaniem. Ssały słodycz nienasytnie. I ono jest tak jakby, jest mocniejsze i ostrzejsze dla mnie niż nienasycenie. Bo jest krótsze o jedną sylabę ja i dlatego jest takie bardziej słowo. Przepraszam za to walnięcie. O nienasyceniu, ponieważ nie wierzę w to sama, ale to już jest koniec naszego czasu, więc ja mam taką propozycję. Bo w ogóle twierdzę, że niedosyt i czekanie na przyjemność jest czymś bardzo korzystnym dla zbliżeń, więc może dasz się zaprosić na część drugą tej rozmowy? Jezu, oczywiście, ja uwielbiam gadać, jak państwo zapewne zauważyli, a z tobą się wspaniale rozmawia. To jest prawda, to brzmi jak taki konwencjonalny komplement. Ciebie się cudownie słucha i bardzo mam apetyt na to, żebyśmy sobie mogli jeszcze z tą poezją pobyć i sobie o erotyce i o zmysłowości w kontekście poezji właśnie i twojej niesamowitej wiedzy, wyobraźni tego podoświadczać, więc zapraszam cię raz jeszcze i obiecujemy państwu, że to jest tylko do zobaczenia, a nie, że się żegnamy. No to co, za tydzień, żebyśmy mieli ciągłość? Tak, tak, oczywiście, zapraszam za tydzień. Dobrze. Znaczy, zapraszamy. Super, stawiamy zatem trzy kropki. Ja państwa ściskam i mam nadzieję, że pozostawiam państwa w oczekiwaniu, dosyć niecierpliwym. Moim gościem był i będzie Grzegorz Uzdański. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Monika Bożym, a audycja to przyjemność po mojej stronie.